राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद शुक्ल दशमी, विक्रम संवत 2056, 20 सितंबर 1999, प्रातः लगभग 8:30 बजे, नोखा मंडी, राजस्थान। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ये है हमारे मन की बात है। आप हिंदू संस्कृति का ख्याल रखो और भगवान को अपना मानो। हिंदू संस्कृति का ख्याल रखो, हिंदू संस्कृति और गौओं की बड़ी दुर्दशा हो रही है। आज आप जान करके स्वयं हिंदू संस्कृति का नाश कर रहे हो। बड़ी भारी दुर्भाव की बात है ये। आप कृपा करो, हिंदू संस्कृति का ख्याल रखो। एक चोटी आपको कही वो आप धारण करने में कठिनता मालूम देती है, कितनी विपत्ति की बात है, कितनी आश्चर्य की बात है। चोटी धारण करने में क्या बाधा होती है आपकी? चोटी निकालने में आपको क्या फायदा होता है? मेरे को अभी बात मिली नहीं है। आप कृपा करके मेरे को समझाओ। मैं समझाऊ आपका नाश करने वाली चीज है, नाश करने वाली, आपका नाश, सत्यानाश, आपकी कोम का सर्वथा नाश करने की चीज है ये। पांच चीजों में पांच वेशभूषा है, जिसमें एक वेशभूषा, उसमें आपकी एक व्यवसाय, एक आपकी डोटी, एक आपकी बेटी, ये आपकी जाति की रक्षा करने वाली चीज है। वेशभूषा छोटी चलेगी, मुसलमान घर में बैठे हुए दो चीज सूंधन और छोटी, छोटी तो काट दी, सूंधन पहन दी। आधे मुसलमान तो बढ़ गए, अब थोड़ा सा और बनाए देंगे, सुन्नत और कर देंगे, बस बस फिर पूरे मुसलमान एक सुन्नत बाकी होकर। बड़े भारी पतन की बात है, मामूली बात नहीं है। माइयां भी अपने स्वरों को छोटी नहीं देखती, विद्यार्थी अपने साथियों को छोटी नहीं देखती, आप अपने छोटी रखना नहीं चाहते। आपको एक दो दिन का ही यहाँ रहना है, छोटी के लिए आप इतना बोलते हैं, हम नए ढंग से जो छोटी रखे तो वो खड़े हो जाए, पता तो चले कि इतने आदमी ने छोटी रखना शुरू किया। जैसे दिल्ली में किया था, 250 आदमी खड़े हुए थे। आप कहते हैं कि इनको खड़ा करो, दिल्ली में चोटी रखने की बात कही तो 250 आदमी खड़े हो गए। इनमें आपके चोटी रखना हो, आपका विचार हो तो 250 आदमी खड़े, ग्रहेश होगा, सबके सब खड़े हो जाए। जो चोटी रखना चाहते हम रखेंगे, जो से खड़े हो जाए। बहुत ठीक बात है, बढ़िया बात है। ये महाराज ने बात कही के समय इसमें क्यों लगाऊ, मनुष्य सब चोरी जग लगे बस कर लो और कहने की जरूरत नहीं, समय क्यों लगाओ, समय अच्छी बात कहो। दूसरी बात मैंने कही, भगवान को याद रखो। एक बात बहुत दामी है कि भगवान हमारे परम पिता है। ममई वंशो जीव लोके जीव पुत्र सनातन के साथ सदर से आऊ, भगवान के अलग अलग भगवान के, भगवान के मैंने माताओं से भाइयों से सबसे प्रेम से करा है। जीव मात्र कोई जीव है, जहरीले जीव है, जलचर है, थलचर है, नवचर है, स्थावर है, जंगम है, उद्भिद है, स्वेद है, अन्नज है, जरज है, जो है सब जीव भगवान के अंश है। मैं वाशो जीव लोग जीव बोतना, आप में ये बुद्धि है, आपने सत्संग किया है तो हम भगवान के हैं। कम से कम ये तो बात चाहिए थी। सगवा ने घर सगा आया लागे खेता तड़ रावड़ी से निचले हो थे इस देवरी आड़ रावड़ी से निचले भगवान हमारे इस बात को छोड़ो। आप इन बात में नहीं करो और क्या धारण करोगे। हम भगवान के हैं, साक्षात परमात्मा के हैं। अब साक्षात हिंदुओं की रीति रखेंगे हम और एक एक आदमी दस दस बीस आदमियों को चोटी रखावे और गांव में दूसरों को प्रार्थना करें समझे समझावे। छोटे छोटे बालक है उन्हें चोटी रखो, वे अभी बात मानेंगे। अभी स्कूल में मैं कहकर आया हूँ चोटी रखो। मैंने माताओं से कहा है अपने सुनो छोटी रखो, ये अब तोड़ नहीं है। माता है बहुत जगह छोटी मत रहो, छोटी मत रहो। क्या बाधा लगती है आपने, क्या अड़चन आती है, नहीं रखने से क्या फायदा है हमारे बताओ, हम भी देखेंगे। आप लोगों को पता नहीं है हम लोगों के चोटी रखने से हमारी निंदा है, चोटी नहीं रखने से हमारे बहुत बात है, आदर है। आप समझते नहीं हो, इस पर भी हम सोच सकते हैं। आपकी निंदा नहीं है, आपकी प्रशंसा है। हमारी चोटी के कारण से हमारे यहां निंदा हुई है, हमारा अपमान हुआ है, ये मैं जानता हूं। आप इस बात को जानते नहीं, आपको पता नहीं है इन बातों का। आशा में गया तो पूछते साधु कौन से संप्रदाय के हो, चोटी कैसे तुम्हारे अपमान सा है ना, अपने आप अपमान। फिर भी मैंने चोटी रखी है, आपको कौन अपमान करता है, चोटी रखने में कौन अपमान करता है। ये ऐसे आदमी कहे जो रंजन की चोटी नहीं है। एक आदमी के नाक कट गया, कि वो नाक कट गया कि नाक है यही हाड़ है, ये दोनों नेत्र एक दृष्टि होने से भगवान दिखते। ये आड़ बीच में लगी ना, ये आड़ लगने से ही भगवान नहीं दिखते कि साक्षात परमात्मा साक्षात परमात्मा होते। तो दूसरे कहता है चुप रहे लगन में भगवान दिखते हैं, भगवान दर्शन होते हैं। सब नाक कटे सभी और कोई आवाज नकु अब सबरे सबरे जो सब सरसा टपट हो गए थे। अब छोटी दिखने से छोटी काटने से आप नकु सब नकु सफा सब जयराम जी कृपा करो, कृपा नाथ अपने इसका प्रचार करो जोर से। अठारह दस दस बीस बीस आदमी तो एक एक आदमी देखा, बहनों माताओं को प्रचार करो, अपने बच्चों को सोच कर दो, बहनों को सोच आएंगे जितनी सुनती है। अगर ये पांच पांच दस दस करे तो आप संसार में इसका प्रचार हो जाए, संसार भर में प्रचार हो जाए। हिंदुओं मात्र है ये, माताओं का काम है, माताओं का भाइयों का काम है। इस वास्ते अपने समझ को। अरे दूसरी बात, एक बात खास, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, कोई अपना नहीं है। संसार में आप समझते हो कुटुंब है, हमारा जमीन है, हमारे जायदाद है, हमारे रुपए है। आज मर जाओ कौड़ी पास में, संसार की कोई चीज अपना साथ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और भगवान सदा साथ रहेगी। आप घोर नरकों में जाओ तो नरक भगवान है, स्वर्ग में जाओ तो स्वर्ग में भगवान है, वैकुंठ में जाओ तो वैकुंठ भगवान है, चिरायुर श्वेत नीच योनि में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान कभी आपको छोड़ते नहीं। आप इतने वो बैठो करो शंका इसमें कि अमुक जुड़े में भगवान साथ में, ईश्वर स्वरूप उतारा हृदय सृष्टि सबके हृदय में सर्वे सचा हम हृदय सन्निविष्ट हम आत्मा पूरा कैसे स्वरूप होता सहस्त संपूर्ण अंतःकरण भगवान विराजमान है। भगवान के समान उमा राम सम हेतु जगमाही गुरु पितु मातु बंधु हो ना है। उमा राम सम हेतु जगमाही गुरु पितु मातु बंधु को ना है। भगवान के सम हित करने वाला गुरु है न माता है न पिता है न भाई है न बंधु है, कोई रक्षा करने वाला नहीं, साक्षात रक्षा वाले भगवान है। अब भगवान है साक्षात भगवान के पुत्र हो अमृत से पुत्र आप वेदों में आता अमृत के पुत्र है अमृत अमृत अमृत से कभी नहीं मरता वो अमर रहता है उसी पुत्र है। मरते कभी नहीं मरे कभी नहीं मरते ये शरीर कभी रहता नहीं ये तो क्षण भंगुर है एक क्षण नहीं फिर रहता नहीं हरदम बदलता है और आप कभी बदलते ही नहीं प्रदय व्यथंति से स्वर्गे भी नो बचाए थे प्रदय व्यथंति से माँ स्वर्ग में भी माँ प्रदय में भी आप में परिवर्तन नहीं होता आप योगे जो कहते और शरीर एक क्षण टीरता नहीं आपका शरीर बिल्कुल दो मारे ये बात। दूसरी बात आप स्वीकार कर लो भगवान हमारे हम परमात्मा के खास लाडली बेटा है हम भगवान के कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी विशेष बात है। दूसरी बात हरे की सेवा करो माँ बाप की सेवा करो बड़े बूढ़ों की सेवा करो अपाहिज हो आरक्षित हो अंगहीन हो सेवा करो दरिद्री हो सेवा करो दुखी हो सेवा करो। सेवा में भगवान मिलते हैं भगवान के रहने का ठिकाना क्या है सेवा है। सब जगह परिपूर्ण होते हुए अगर मिलना चाहो तो कहां मिलेंगे ना सेवा करोगे। मनुष्य खास काम भगवान को याद रखना और सेवा करना दो काम खास है भगवान को याद रखना और सेवा करना दो ही सामने भगवान है मन में और अन्य सामने संसार है तो संसार की सेवा करना। उमा संत की है पढ़ाई मन कर जो करे भलाई। रावण ने विभीषण को लात से मारा लात मारा लात तो तुम पिता के सब मरे मुँह मारा राम बजे हित हो तुम्हारा तुम्हारा भगवान के वजन से हित होगा। मंद करे जो करे भलाई ये मनुष्य का धर्म है मनुष्य मात्र का जो तुम्हारे साथ खराब आचरण करे उसका भी भला हो उसका भी कल्याण हो ये अगर नहीं आता क्या मनुष्य बनाए फिर मनुष्य बना क्या हुआ हिंदू बना क्या हुआ भारतीय संस्कृति क्या हुई अपने स्वार्थ की बात। हम जहाँ दूरे पर रहते हैं वहाँ रसोई बनाते हैं कोई आ जाओ हरि को भोजन कराते हैं। एक विदेशी सज्जन आए बड़ा भारी आश्चर्य किया यहाँ कोई आदमी कोई आओ भोजन करो आ जाओ भोजन करो बाजरे की रोटी देकर बड़े राजी हुए कि कैसी रोटी कैसा है और तुम्हारे इज्जत कोई आओ भोजन करो ऐसे मालूम हो विदेशों में ऐसी चीज नहीं है ये विदेशों की चीज नहीं है ये हिंदुस्तान की चीज है। बड़ा आश्चर्य किया भोजन करो आओ मेरे तो ही मनवार कुछ आए तो पूछे फसे राजी खुशी हो पीछे पूछे पहले पूरे भोजन करो आया हो भोजन करो छुट्टी हो मेरे तो ही मनवार कुछ आए तो पूछे फसे सांपड़ते सुथा लाछा तुम गाड़ी तुम लेछा मेरे तो ही मनवार अवश्य भोजन करो। ये हिंदुस्तान के सिवाय दूसरे देशों में नहीं है ऐसे मैंने सुना है और देशों में आप पैसा उतरवाओ घूमो हमारे ऐसी नहीं है। एक संत बैठे थे संत एक माई पहुंची बाबा जी महाराज मैं केड़ा लाए लो केड़ा लो क्या मैया क्या कह महाराज जी हलचल हो रही थी भीतर में हलचल हो रही थी तो मुझे मैया भैया क्या है क्या है हमारे मन में अंतर है कि बाबा जी जो बात पकड़ी वो छोड़ दो और ठीक हो जाओ लो कर दो। संत खुश हो गए गुरु आए, ये तो गुरु जी महाराज ने दर्शन दिए, ये माई का आई गुरु आ गई। क्या पेट पकड़ है उसको छोड़ दो हलचल मिट जाएगी, जो पकड़ है उसको छोड़ो ये लो फिर लो भोजन देगी। अरे हिंदू संस्कृति है बताओ, अब बाबा कोई गुरु ही पंत संतन मतलब गुरु जी आ गए गुरु महाराज आ गए खुश हो गए वाह वाह बड़ी कृपा करी गुरु महाराज आ गए गुरु महाराज आ गए गुरु महाराज। सज्जनो ऐसे उपकार करो, केला दिया केला उस मां ने कि बाबा जी केला खा लो और मन की बात छोड़ दो शांति हो जाएगी, पकड़ है मन पकड़ उसे शांति है सब शांति हो जाएगी। तो ये बात हमारे हिंदुस्तान की है, इस वास्ते देश में और सेवा करो, दीन दुखी गरीब अफाई अरक्षित अंगहीन धनहीन कोई पास में संपत्ति नहीं घर छूट गया आग लग गई लूट ले ले उको ऐसे आज में सेवा करो। संत महात्मा वाली जो सेवा है वही महात्मा उसमें पास में घुसरे खाने को आग लगी सब जल गया डाकू आए लूट लिया सब ही पास में कुछ नहीं गया तो उसके बंदोबस्त करना है। पारसी लोगों में ऐसी बात है मैंने सुनी है कि कोई अपना कुटुंबी होता है और दे है एक दो ईंट सब मिलकर मकान बन जाएगा। अब दो दो ईंट में कोई बोझा लगता नहीं भार नहीं अब क्या बात है, अरे उठे मकान का मकान बन जाए। इस तरह से कोई ईंट हो दुखी हो गरीब हो भगवान के मिलने के स्थान है, जो संत महात्मा है तत्वज्ञ है जीवन मुक्त है वहां भगवान रहते हैं। अगर मिलना हो तो उनकी सेवा करो, और दीन है दुखी है अपाहिज है आरक्षित है गरीब है पास में कुछ नहीं है खाने को नहीं है उनके पास भगवान रहते हैं, उनकी सेवा करो भगवान मिलेंगे। भगवान ये ठिकाना है रहने का स्थान है। नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित रहते हैं शुभ कामों में भगवान रहते हैं वहां समझे। अल्लाह ध्वंति भूतानी पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद कर्म तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम सर्वगत ब्रह्म सर्वगत यज्ञ में रहते हैं शुभ काम जितने किया जाए उनमें भगवान रहते हैं। दिन दुखी होने सेवा का भगवान रहते हैं, दुखी आदमियों के प्राप्त प्रार्थ कर सेवा की जाए वह भगवान रहते हैं। आपका हृदय शुद्ध होगा निर्मल होगा आपकी पवित्रता होगी अंतकरण दिल साफ होगा भगवान मिलेंगे फायदा होगा। सबकी सेवा करो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सब निरोग हो जाए सब भगवान के भक्त हो जाए सब जीवन मुक्त हो जाए सब सुखी हो जाए सबके आनंद में आनंद हो रहे किसी को दुख ना हो किसी को दुख ना प्रियवा के प्रदान ना सर्वे तुष्यंत जंतु प्यारा बोलने से सब जंतु कुत्ते सुख हो जाए पुरस्कार राजी हो जाएगा। तो प्रियवा के प्रदान ना सर्वे तुष्यंत जंतु प्यारा बोलने से सब खुश होते हैं तस्मात प्रियवा प्यारा बोलना से बचने का दे देता और ऐसे को टका लगे फिर थोड़ा कौन सा फिर से पड़ता है सबसे प्यारा बोले मीठा बोल चल पर टकला पांच सौ चंगा ना लगा बदलाना जाना मीठा बोल नहीं चल निम्रता से टटा हो रहा ऐसा शांति हो जाएगी तुम टेढ़ा मीठा बोल निम्चल पर अवगण पर्दा किसी का फल किसी और मत करो किसी की निंदा मत करो किसी का तिरस्कार मत करो किसी का अपमान मत करो मीठा बोलन निमसल पर ओगन ढकलैंड ए पांचो संगा नानक हरि भज आता रहन आतो जाना भगवान बोल दो तो ये तीन ये मीठा बोल निमसल पर ओगन पांचो संगा पांचो बढ़िया बहुत बढ़िया से उसे जी है ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुण अपने में धारण करो आप श्रेष्ठ माता हो जाओगे। जैसे मधुमक्खी सार सार दे करके मधु इकट्ठा कर लेती है ऐसे सार ग्रहण करके आप संत महात्मा बन जाओ उत्तम महात्मा बन जाओ। वो तो मौत का कारण होती है ये मोज का कारण है मोज का मोज होगा आनंद होगा अंत का कारण बनेगा। थोड़ा थोड़ा गुण सत्संग में रोजाना एक दो एक दो एक दो बात पकड़ी जानी एक सत्संग में बड़ा निहाल हो जाती थोड़ा थोड़ा गुण से संदेश शास्त्र में लिखा है जैसे दीमक होती है उदयी उदयी दीमक वो एक मुख में दाना थोड़ा सा लगाती है अब ध्यान ढेर लगाती है ये ढेर लग जाता लकड़ी सबकी सब थोती कर देती ऊपर बैठी सब मिट्टी भरी एक एक कारण है इन बार धर्म अंतिम बलमी का एक पुत्र क्या जैसे पुत्री का बलमी ऐसा करना चाहिए माइजा में वो भूल गया आज तो पहले रखते टावरों के दिए काजल बनाए हुए काजल करते कुंपला कुंपला एक कुंपला जिसमें काजल रखते थे आज भूल गए रोजाना मैंने कहते खाली हो जाता तो इसे पाप तो दूर करना चाहिए और पुण्य का संग्रह करना चाहिए तो काला काला सब उठ जाएगा कुंभ खाली हो जाए कितना कितना कर गए ये कौन है बोलो इस वास्ते धर्म का संचय करो और पाप का विनाश करो थोड़ा थोड़ा नाश करते करते सब हो जाएगा एकदम थोड़ा थोड़ा संचय करते करते उदय से इकट्ठी होती है ऐसा धर्म से इकट्ठा हो जाएगा। अच्छे अच्छे गुण धारण कर लो कहीं भी देखे अच्छे गुण धारण कर लो। शेर जी जयादेव जी ने कहा था मैं पहले आया कृष्ण कोश और महात्मा तेज हुए और महात्मा क्या विदिशा करी उसमें जो विदेश अपना धारण चाहिए हिसाब सीखने हिसाब में वोट डाल दिया ऊपर कहते मेरे को हिसाब पूछे और मेरे को नहीं आता एक रुपया दूंगा और मैं पूछूंगा पता तो एक रुपया दूंगा लेने के नहीं पहले कर मैं नहीं बता सकूंगा तो रुपया दूंगा और हिसाब बता देगा उसको रुपया दूंगा कोई पूछो आओ हिसाब पूछो। मैंने पूछा कि आप रुपये कितने रसोए एक दो किसमें कि जो मैंने पूछा बता दिया उसमें और पूछा नहीं है ऐसा नहीं हुआ मैंने पूछा वो कितने रुपये खर्च हुए तो दो चार कृष्ण भाई मैंने पूछा बता दिया तो ऐसे श्रेष्ठ गुण शेष जी ने कहा ये सोचना चाहिए कैसे वे महात्मा है तो उसमें क्या गुण है कृष्ण गुण से वो महात्मा है जीवन मुक्ति से तो जीवन मुक्ति बनी हुई तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान चाहिए प्रभु का प्रेम है प्रभु प्रेम होना चाहिए अपने कमी हम कम रहे हमारी कमी क्यों रहे गीता में विचार किया गीता में कमी क्यों रहे हम और श्रेष्ठ बने ऊंचे बने ऐसे सज्जनों सदा रखो आप संत बन जाओगे। शेठ जी गृहस्थी थे गृहस्थी साधु नहीं थे जयदयाल जी शेठ जी साधु नहीं थे पर संतों के बढ़िया बढ़िया गुण उनमें थे मैं उनके पास रहा हूँ बरसों उनका जब तक शरीर रहा उनके पास रहा अंत तक अंधकार तक मैं रहा लकड़ी दी अपने हाथ से तुलसी की इस वास्ते भाई आप लोग ज्ञान करो दमदम स्वयं सुन याद वाल्मीकि के पति पति और अच्छे बढ़ जाओ और याद रखना भगवान को याद रखो अच्छे बनने के लिए भगवान को याद रखना हे नाथ भूलो नहीं हे मेरे नाथ में भूल नहीं हे नाथ में भूल नहीं भगवान को याद रखो अच्छे बढ़ जाओ बढ़ ही जाओगे श्रेष्ठ संदेह नहीं है। केवल ऐसे स्मरण मात्र न धर्म संसार बंधनाद विमोचते, जिसके स्मरण मात्र करने से संसार के बंधन से मुक्त हो जाए। भगवान को याद रखो, केवल भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान को याद रखो और श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा पालन करो, शास्त्रों के अनुसार से चलो, अपना जीवन पवित्र बनाओ, सबके साथ में प्रेम करो, सबके साथ स्नेह करो, सबका उपकार करो, सबका हित करो। सज्जनों हित हो गया इतना आपने बड़ा फायदा उठा लिया। ते प्राप्त बंदी माँ में वह सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित करने वाले होते वे मेरे को प्राप्त होते हैं, सगुण प्राप्त होते हैं, निर्गुण निर्लबन निर्माण निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति करते सर्वभूत हित रहता। सब प्राणियों का हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो, आप कुछ जो हित हो जाए, कल्याण हो जाए, बैठे बैठे पड़े हो, बीमार हो, बीमार पड़े हुए भी दूसरों का हित हो ऐसा सोचते रहो, आपके द्वारा दुनिया को लाभ होगा। स्वस्थ हो, आपके पास पैसा हो तब तो दुनिया का भला होगा ही, और सामग्री न हो केवल हृदय से चाहते रहो दुनिया का भला, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, सभी माता बन जाए, सब संत बन जाए, सब भगवान के प्यारे बन जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, फायदा होगा आपको, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जो दूसरों का भला चाहता है उसका भला जरूर होता है। भला ये कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, इसमें संदेह नहीं, किंचित तुम्हारा संदेह नहीं है। इस वास्ते भाई अन्न से, जल से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, धन से, जन से, अपने समझ से उपकार करो, हित करो। आपको भगवान ने समझती समझ करो, अति सम्मति देख रहे करो, ऐसे लड़ाई झगड़ा मिटा कर हित करो, गांव में कड़े मिट जाए हित करो, फायदा होगा, लाभ होगा, बड़ा फायदा होगा। सत्संग करने से गांव भर में शांति। मथाड़िया में सज्जन ने कहा कि महाराज आपके यहाँ साधु मास हमारे घरों में लड़ाई मिटगी, घरों में लड़ाई मिटगी, सत्संग करने से बहुत फायदा होता है। अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ता था, गीता प्रेस की सस्ती पुस्तक मिलती है, कोरा कागज नहीं मिले, कोरा कागज इतना छपा हुआ जेल बंदी हुई पुस्तक चित्र शुरू से मिलते हैं सस्ते। सज्जनों को चाहिए ऐसी पुस्तक प्रचार करे, विशेष प्रचार करे, शुरू में बड़ी बढ़िया बढ़िया चीज बनी हुई है, कितना फायदा होगा। गृह में कैसे रहे पुस्तक लाखों प्रतियां सपनी बहुत जल्दी, जैसे वाक्य अमृत वाक्य वाक्य अमृतमय अमृत बिंदु, लाख ने ऊपर सभी, लाख से ऊपर सभी ऐसी पुस्तक बड़ी जोर से छप रही है, लोग बड़ी स्वाधीन होते। गुरु बनाने की अभी पुस्तक जो जयपुर में ले गए, जो कितनी पुस्तक मिली, 1000 में 500 पुस्तक थे, 2 घंटा में 1000 बिकी, 2 घंटा में 1000 बहुत मांगता ऐसी पुस्तक बना रहे भाई। और अठाया मुझे भाई अठे नौका आया पसे छपाई है पुस्तक भाई, सब कराई है। अब ऐसी पुस्तक है, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, बहुत लोगों में ऐसा है। आप भी देखो तो सही, सस्ती पुस्तक है, कोरा कागज मिले ऐसी पुस्तक से, ऐसे सुगुरु बनाओ। गुरु के विषय में बहुत मिश्र किया, बहुत अच्छा से कई दिनों मेहनत कर लिखी है। ऐसी ऐसी पुस्तकों का प्रचार करो, गीता का प्रचार करो, गीता के प्रचार से भगवान बड़े प्यारे होते हैं। शेर जी जयदा जी ने कहा कि मेरे गीता का पाठ किया, नस्तस्मान मनुष्य सुकृष्ण में प्रिय कृतमा भविता नस्मे धन्य प्रीत रूप हुई। संसार में गीता के प्रचार करने वाले के समान मेरा कोई प्यारा नहीं होगा, ऐसी बात समझ गई गीता प्रेस बोला, गीता प्रेस गीता प्रचार हुआ। शेष जी के चरण थोड़े कागज छपते थे, उसके बाद में बहुत स्पष्ट शब्द बहुत स्पष्ट शब्द आरम्भ उन्होंने कहा आरम्भ इस बात पर कि गीता के प्रचार से मैं बहुत राजी है। भवितानंद में तस्मात मैंने प्रियतो हुई संसार में कोई मेरा प्यारा नहीं होगा जिसका गीता प्रसार करने वाला गीता प्रेस ने गीता सभी दूसरे प्रेस सब छावड़ी बंद कर दी इतनी सस्ती कोई दे सकता ही नहीं सस्ती दे रही अपने पुत्र सस्ती दे रही अरे पैसों का करोगे क्या गायों के बिचारों की दुर्दशा है इस गायों के बीच में मन की उम्मीद मैं नहीं कहता हूँ आपके घर का उम्मीद अपने अपने घर में गायों पालन करनी अपने घर में गाय रखो नहीं तो गायों जा रहती हो गायों के उनकी सहायता करो मैं नहीं कहता हूँ रुपये दो मन में आना चाहिए छोड़ मरोगे 10,000, 20,000, 1,00,000 2,000 कम छोड़ मरोगे क्या दिया जब छोड़ ही मरना है तो थोड़े में छोड़ो जचर छोड़ो मरोगे छोड़ करे घर के रुपये खर्च हो जाएंगे पीछे मरोगे ये बात बहुत कम ये बहुत कम हो गई बहुत कम आदमी मिलेंगे ये सब धन खर्च हो गया पीछे मरेगा छोड़ कर दुनिया बावली सोच करे गल दी रोटी देसी राम दी दो पारो पहली देसी ना तू सोच ना चिंता करे सब कुछ पास में नहीं है उसे मौज रहती है आनंद देती है खूब मौज से इस वास्ते आप उदारता उदारता मैं नहीं कहता हूं मैं आप हृदय में स्वयं के उदारता होनी चाहिए मैंने सुना ना बम्बई में मेरे को कहा कि पेटी धर दो जगह चले और धनी आदमियों को इकट्ठा उसको करके उसको बहुत रुपया आएगा मैंने कहा मैं रुपयों का महत्व बनाने के लिए नहीं आया हूँ आप लोग समझेंगे नहीं शायद रुपयों का महत्व बनाना नहीं हमें महत्व बना भगवान का हमने महत्व बनाना धर्म का चोटी रखो धर्म का महत्व बढ़ाएगा धर्म का बड़ी भारी कृपा होगी दुनिया पर कृपा होगी इसका पुण्य होगा धर्म का महत्व बढ़ेगा मैं तो रुपयों का महत्व मैं नहीं आया हूं कलकत्ते में गया आवाज देखा तो लोगों ने कहा कि आप पेटी रहो धनिया को बुलाओ ज्यादा नहीं थोड़ा ही बम्बई में ज्यादा कहा तो मैंने कहा रुपयों के वास्ते मैं नहीं कहता तुम रुपये दो तुम्हारे रुपया है करे लेरी कोर कहते हो हाथ का मैल है कार देरी कोर थोड़े कार दे मैं छुरी चला मैं नहीं चाहता कोई मत दो कौड़ी एक मत दो राम राम राम राम छुरी चला नहीं कसाई बना कहो ये मेरे से होगा भाई कसाई बना कहो मेरे युवा रुपया रुपया रुपया आए रुपया आए रुपया आए रुपया रात दिन लग जाए पीछे अगर राम राम हो जाते तो कदर न हो जाता आए रुपया आए रुपया आए रुपया रात और दिन वही से लगे लगे अगर लगे नहीं भगवान ने बजरी लग जा तो निहाल हो जाओ तो भगवान को याद करो अन्नदाता कृपा करो भगवान को याद करो भगवान का भजन करो भगवान का स्मरण करो भगवान को बोलो मत राम बजोरे प्राणिया भूले मत भाई आठ पर सेवन करे जमदा दे न जाई राम बजोरे प्राणिया भूले मत भाई आठ पर सेवन करे जमदा दे जाई अब भगवान भूलो हे नाथ हे नाथ हे नाथ सुख में दुख में हर समय भगवान को याद करो ऐसे समान कोई चीज नहीं है हे नाथ हे नाथ आप रोते हो दुख पाते हो खरब होते हो भगवान को पुकारो भगवान को निहाल हो जाओगे कहते हैं आप विशेष हो गए ये नौका है 74 की बात है समझते 1974 में हमने रोटी जी में जा करके रोड़ा घर नहीं थे घर यो घर नहीं थे भिक्षा पाने के लिए घर नहीं थे आज अभी गए विद्यालय में वहां और आज बड़े बड़े मकान बहुत दूर तक सर बसिया बड़ा भारी शहर 1974 की बात है रोड़ ज्यादा बोल रखिया बन गई अलगा मैंने इतना बड़ा वर्ष गया और जैसे सत्संग हुआ तो कितने लोग आ गए यहाँ के और बाहर के लोग आए या जैनी संप्रदाय के सनातन संप्रदाय के सब लोग प्रेम करते ऐसा प्रेम रहे मत भेद हो अपने तो अपने उपासना भेद रखो परंतु सारा मत का प्रेम रखो एक एक का हित करो एक एक का हित चाहो एक एक का भला चाहो एक का कल्याण चाहो सर्वे भवन तो सुविधा सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुख भागवत आपका अंतर शुद्ध हो जाएगा भाव शुद्ध हो जाएंगे भगवान प्रसन्न होंगे जो जो भाव प्रसन्न होता है जो भगवान प्रसन्न होंगे आप माँ बाप की सेवा करो बड़े बूढ़ों की सेवा करो घर में जो वृद्ध है उनकी सेवा करने से भगवान बड़े खुश होते हैं भगवान देखते हैं ये माँ बाप की बूढ़ों की सेवा करता है मेरा भक्त बड़ा था भगवान भी आशा रखते है जो माँ बाप की बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं करता भगवान विश्वास नहीं करते वो भगवान का भजन करते विश्वास नहीं करते भगवान कैसे भरोसा नहीं ये बड़े बूढ़े अपने घर में उनकी सेवा नहीं करता सज्जनों कृपा करो अच्छे आसन करो अच्छे बनो पूछते रहिए छोटी में छोटी पूछते अच्छे बनो सब श्रेष्ठ बनो अच्छी अच्छी बातें कही सत्संग की बातें सुनाई इनके अनुसार अपना जीवन बनाओ तो निर्मल बनो आपके मन में कोई शंका तो पूछो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ राम जी में लग जाओ सच्चे हृदय से भाइयों बहनों मनुष्य ही मिला है दुर्लभ है दुर्लभ हो मानुष होते हो आज मनुष्य ही जन्मता नहीं इनका काट कर रहे हैं बहुत बड़ा भारी पाप कर रहे हैं परिवार नियोजन वाले कि अन्न का खा गए अखबार में आ गई है जल भी जल मुश्किल है लोगों ने कहा अन्न का मिलेगा मगो पाप करो पानी नहीं मिलेगा पानी क्यों खबर कहा ले आई गई है पत्रिका में कहते पानी नहीं दे सके जब रहो अधिक शहरों में हम पानी की बार गर्मी आने वाली गर्मी अब की बार आने वाली गर्मी की ऋतु तक पानी की बड़ी भयंकर समस्या आने वाली हाँ। है ये बात अखबार बड़े बड़े शहरों में हम पानी पूरा कष्ट दे सके पाप करो फल कैसा ही हो सी भाई जब कह अन्न कहा खाएंगे तुम तो बोलते अन्न किस दिन था तो लाल रोवे लाठी ने मैं चला हूं दाल चिंता करो रोटी की नहीं पानी नहीं मिलेगा पानी नहीं पापा रो फल ऐसा होगा ये दशा होगी विश्वास दे भाई सब सुखी रहे सब आनंद में रहे तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और गुण धारण करो मनुष्य शरीर मनुष्य को भगवान इतना ऊंचा बनाया भगवान ऊट बंदरी बैठ बंदरी भगवान नाचे सा बने आपके भगवान नाचे आप भगवान बचाओ भगत मेरे मुकुट बने हो भगत न को दास ये हिंदुस्तान के भगतों की बात विलक्षण है भगवान के प्यारे भगतों की बात एक संत बैठे थे बड़ी लंबी टोपी बनाई है तीखी टोपी मस्त बैठे भगवान आ गए तो भी धारण करे टोपी बेचोगे क्या कि तुम्हारे उधर है देने को क्या त्रिलोकी जो है तुम्हारे क्या है त्रिलोकी है तुम्हारे पास है क्या देने को टोपी खरीदने आए कि इतनी मजाज कि उधार थोड़ी लाए कैसे मजाज उधार नहीं लाए कैसे लाएंगे मांग कर नहीं लाए तो वह जानते हो नहीं जानते हैं आपको इसी तरह जानते हैं टोपी खरीद रहे है क्या आपके पास संपत्ति क्या है त्रिलोकी तो है और क्या है विचार जानते हो नहीं हम कह देंगे ये भगत नहीं है अभिमान हो गया भजन नहीं है हम भी कह देंगे कि हमने भजन कर देगा भगवान मन कोई नहीं है फिर ऐसा मत कहना तो आप भी मत कहना। भगवान के भगत भगवान सुना जाए, अंत भगवान हारना पड़े भगवान को। छोटा छोरा होता है ना, पिताजी बैठे हैं खाट पर, उनको उठा देता है, छोरा समझा जीत गया, पिताजी को मिल गया। ऐसे भावे हमारे प्रभु कृपा दो, ऐसे दयालु हुए, भक्तों से हार मार करिए और सब कैसे हो जीत, भगत से हारो रे और सब से गयो जीत। सबसे जीत गया भगवान का, हार जाते हैं, हारने में सुख मानते हैं, भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जैसे बच्चे को राजी करने के लिए पिता खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसा संसार कोई है नहीं, हमारा राम सब हित जग माई, गुरु पितु मातु बंधु को जाई। भगवान जैसे दयालु है, जैसे सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, ऐसा जानने वाला कोई नहीं, ऐसा समर्थ कोई नहीं, ऐसा दयालु कोई नहीं, ऐसा कृपा करने वाला कोई नहीं, ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है। उस भगवान को छोड़ कर ऐसे सामने दुख मारे, मुफ्त में दुख मारे, चीज वस्तु में देने हुआ रहे, क्यों दुख मारे? कि भगवान को याद नहीं करते। अगर भगवान को याद करते दुख नजीक नहीं आता, पड़ोस में आता दुख, पड़ोस में भगवान के भक्तों के पास में है। तू रही जगह से उपकारी, तू तुम्हारे सेवक सुनारी, भगवान और भगवान के सेवक बिना स्वार्थ, बिना स्वार्थ, बिना कुछ लिए हल्ला हित करते, हित करते, हित करते। ऐसे आप लोग बढ़ो, सबके सब ऐसे बढ़ो, सभी सेवा करो, भगवान को याद करो। देखो दो बात, सेवा करो भगवान को याद करो, सेवा करो भगवान को याद करो। माताओं बहनों में चाहिए ऐसा सेवा करो और भगवान को याद करो, तो आप श्रेष्ठ बन जाओगे। अब माताओं बन जाओगे, माताओं माँ का दर्जा ऊंचा ऊंचा, माँ का दर्जा पिताजी सोना अधिक, माँ का दर्जा। ऐसे आप निमित्त बन जाओ, ट्रेन कैसे उत्तम बनो, कितने उत्तम महात्मा संत बन जाओगे, कृपा हो जाएगी, भगवान की कृपा होगी। ऐसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। संसार में उमा राम समय तुझ माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। राम जी का समान हित करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं है। इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतना सर्वज्ञ नहीं है, इतना सर्वज्ञ नहीं, इतना परम दयालु नहीं है, इतना हित करने वाला कोई नहीं है। कैसी मौज की बात है, कितने हित की बात है, कितने आनंद की बात है। कहता सगड़ा मन मन खातर पायो, भजो ने भगवान कमाए खायो, खायो ने सोयो बसो कियो, विशेषो प्यार आयो, चौरासी भुगत ने फिर जमन ने त्यार, फिर जमन ने त्यार रांड गेदी रो जायो। कहता सगड़ा मन मन खातर पायो, माँ कोई वाली नहीं, मेरे को रांड गेदी रो जायो, गेदी रो जायो, और बताया है एक बदाना में आया है, ऐसा सुत जाया सो मन थाल बजाया है, सैया सत गुरु भाया आया है, सैया सत ऐसा सो मन थाल बजाया है। माता हुई प्रणस हुई, धन है माता, धन माता जन जाया है, ऐसा ऐसा पूछ सुन गया। जो भगवान को भजन करे, भजन में दुकान लगावे, लोग लग जाए भजन में, कैसी कृपा हुई। उन माताओं की महिमा है, आयो सोरस भूलते फिर जाओ ने त्यार, फिर जाओ त्यार रांड गेदी रो जाए। कहते साहब भजन कर लो, अब करो है, ओ आयो मैदान आयो घोड़ा रहो, आयो मैदान बात रेडी कर साओ, हृदय को ध्यान राम सुगाओ, कुंडल संग्राम के आगे काटे काट जोर से कर भजन। कहते साहब मर रहे गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रह दे थोड़ा दो, थोड़ा देर बाकी रहे कथ पोचला ठेठ, अस बीच में बरसो बरसो परसो कर से पेट, परसो कर से पेट पर भारी फोड़ा। कहता साहब मर रहे गालो घोड़ा, जोर से बोले राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का भजन करो, भगवान का शरण हो जाओ। सजनो बड़ी सीधी सरल बात, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे कृपा सुंदर भूलो नहीं, भगवान को याद रखो निहाल छाओगे, ऐसा सुन इतना सरल रास्ता और मिलेगा नहीं, ये भगवान की कृपा से मिलता है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में लग जाओ। मनुष्य शरीर मिला नहीं ऐसी जगह में, क्या संग्राम भजन करो तारे धोबा धोबा धूल दे नीत बताना लारे, दिन में बातों बस दी और रात पर जब नींद भजन काम करे करे बिसारो दो बहुरो बींद, दिन में बातों बस दी और रात पर जब नींद, दिन में बातों बस दी और दिन पर रात पर जब नींद, भजन कौन से करे बिचारो दो बोरो बींद, क्या दाक्षा भजन करने में थारे धोबो धोबा धूल दे नींद बताना ला रहे, नींद बताना ला रहे दूर दर काल द्वारे बोल, मन खाते की पाए के अब दूर रखे बोल, अरे मन खाते की पाए के अब दूर रखे बोल, अरे बता के बोल बदी उन्हें सारे, क्या दाक्षा भजन करना थारे भजन करने में तो चल कर सब नहीं जाओ भाई, रात नहीं ले जाओ भजन में, राम नाम धन लूटे रे और लूटो धन असली, कभी सब से निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने जाके राम नाम धन होए, कभी सब से निर्धना करोड़पति अरबपति मरे तो कोटि एक साथ रही, और भजन किया जाए कोटि एक पीछे रहे नहीं, कोटि एक पीछे रहे नहीं सब साथ में चले, रुपया के अगर करोड़ों अरबों कोटि एक साथ चली, सब निर्धना धनवंता नहीं हो, धनवंता सोई जाने जाके राम नाम धन हो, उपकार करो दो काम दो काम दो काम, एक तो जन दुनिया की सेवा करना एक भजन करना, फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा नित्य हो जाएगा, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भाइयों बहनों मौका आया है बड़ा सुंदर, ऐसा अवसर मिलेगा नहीं, ये अवसर बहुत के पास आया है, स्वास्थ्य सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।